Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, trzeci dzień kwietnia. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym trafił do Sejmu, a dziś w życie wchodzi prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym. Pierwszy w Polsce proces oskarżonego o kontakty z tak zwanym państwem islamskim rozpoczął się w Katowicach. Marokańczyk nie przyznaje się do winy. Naczelny dowódca sił NATO w Europie z wizytą w Szczecinie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Został przekazany do Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. Treść projektu nie jest dostępna na stronach sejmowych. W marcu szef Sejmowej Komisji Ustawodawczej Marek Ast z PiS-u zapowiedział złożenie trzech projektów ustaw dotyczących sądownictwa. Pierwszy z nich to nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, drugi to projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a trzeci projekt dotyczący przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ma być on taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Dziś weszła w życie prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona m.in. możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki, w tym z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym powstaną dwie nowe izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Pierwsza z izb będzie decydować o ważności wyborów oraz rozstrzygać skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Skarga nadzwyczajna jest realizacją przedwyborczej obietnicy prezydenta Andrzeja Dudy. Izba dyscyplinarna ma prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec sędziów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. W obu izbach wspólnie z sędziami orzekać mają ławnicy wybrani przez Senat. Ich liczbę określi Kolegium Sądu Nadzwyczajnego. Najbardziej widoczne zmiany zajdą w składzie sędziowskim. Liczba sędziów z dotychczasowych 80 ma zostać zwiększona do co najmniej 120. W myśl zapisów ustawy sędziowie Sądu Najwyższego mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat. Dotychczas wiek ten wynosił 70 lat. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zwołała na 14 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Tematem ma być analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Marokańczyk Mourad T. oskarżony o przynależność do tak zwanego państwa islamskiego nie przyznaje się do udziału w tej organizacji. Jego proces rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Mężczyzna przyznał się do innych zarzutów dotyczących posiadania narkotyków i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mourad T. zdaniem prokuratury brał udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, działał podając się za uchodźcę z Syrii. Od grudnia 2014 roku do września 2016 roku w Katowicach, Rudzie Śląskiej, a także Austrii, Grecji i na Węgrzech. Jego celem było m.in. poważne zastraszanie wielu osób z krajów Unii Europejskiej. Miał on także powiązania z terrorystami odpowiedzialnymi za zamachy w Paryżu w 2015 roku. Miał pełnić rolę zwiadowcy. Marokańczyk przyjechał przez Czechy do Polski, do Rybnika, gdzie został zatrzymany 5 września 2016 roku. Od tego czasu na wniosek prokuratury jest tymczasowo aresztowany. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Rosyjskie służby publikują raport dotyczący ubiegłorocznego zamachu w Sankt Petersburgu. Wynika z niego, że zatrzymano wszystkie osoby związane z atakiem. 3 kwietnia w petersburskim metrze wysadził się w powietrze terrorysta samobójca. W wyniku eksplozji zginęło 16 osób. Co najmniej 50 zostało rannych. Komitet śledczy poinformował, że zatrzymani zostali wykonawcy zamachu, organizatorzy i zleceniodawcy. Funkcjonariusze prowadzący śledztwo przypomnieli, że terrorystą, samobójcą był pochodzący z Kirgistanu 22-letni Akbarzon Dżawiłow. Oficjalnie do zorganizowania zamachu przyznała się organizacja Batalion Imama Szamila, powiązany z Al-Kaidą, a bezpośrednim zleceniodawcą miał być lider Al-Kaidy Ayman as-Zawahiri. Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę rosyjskiego komitetu śledczego Swietłanę Pietrienko wynika, że zamachu dokonała jedna z radykalnych islamskich wspólnot terrorystycznych. Jednocześnie rosyjskie służby przypomniały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozbiły kilka grup terrorystycznych, które przygotowywały zamachy w Sankt Petersburgu. Jedną z takich uśpionych komórek organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie wykryto i unieszkodliwiono dzięki współpracy z amerykańskimi służbami, w tym CIA. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Naczelny dowódca sił NATO w Europie z wizytą w Szczecinie. Po 15 generał Curtis Scaparotti odwiedzi kwaterę główną Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Generał Scaparotti przede wszystkim ma rozmawiać z najważniejszymi oficerami Korpusu NATO. W planie jest także spotkanie z żołnierzami służącymi w szczecińskiej jednostce. Podczas niego najwyższy dowódca sił NATO w Europie ma wygłosić swoje przemówienie skierowane właśnie do Międzynarodowej Grupy Wojskowych. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku mają zapaść decyzje na temat lokalizacji dwóch nowych centrów dowodzenia wojsk państw sojuszu. Oto by jedno z nich powstało w Polsce, oficjalnie ubiega się nasze Ministerstwo Obrony Narodowej. Miałoby mieć ono swoją siedzibę prawdopodobnie właśnie w kwaterze głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Jak mówił wcześniej generał Scaparotti, powołanie nowych centrów ma być reakcją na nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, wśród których wymienił m.in. działania Rosji. Będzie to pierwsza wizyta generała Scaparottiego w szczecińskiej kwaterze NATO, odkąd został dowódcą wojsk sojuszu w Europie. Dodajmy, że jednostka w lipcu ubiegłego roku otrzymała status wysokiej gotowości. Oznacza to, że w przypadku zagrożenia właśnie stąd będą dowodzone działania sił tzw. szpicy NATO. Dawid Siwek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo słońca, ale może się też chmurzyć i padać. Początkowo na zachodzie, potem także w głębi kraju. Na Dolnym Śląsku 18 stopni, w centrum 13, na Podlasiu 8. Trójka. Program trzeci. Do południa. This would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Dziesięć minut po 11:00. Tak na początku trzeciej godziny przypomnieliśmy Państwu Alanis Morissette, Hands Clean. To było 16 lat temu, a teraz aktualnie piosenka dnia trójkowa. Sylvia Sejs, Charlotte Gainsbourg. I sweep the cobwebs away. Charlotte Gainsbourg, Sylvia Seis, to trójkowa piosenka dnia, a ten utwór pochodzi z albumu Rest, wydanego w listopadzie 2017 roku i to jest piąta solowa płyta tej brytyjsko-francuskiej piosenkarki. A w studiu jest już Grażyna Dowroń. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę Państwa, jest bardzo ciepło i bardzo słonecznie na zewnątrz, na Mazowszu, także naprawdę no, oddech duży. Chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta akcja Wiersze w mieście. To jest karmienie zmysłami i o dziwo, ja też w tej sprawie dzisiaj, o karmieniu zmysłami, o nawigacji naturalnej. Instrukcja obsługi człowieka. O tym wszystkim, co nas prowadzić może, jeśli tylko zauważymy. No oczywiście i chyba zacznę od tego, że kiedyś pojechałam do Izerki z bliską mi osobą, żeby pokazać jej piękne przestrzenie, pełne żonkili, kaczeńców i różnych innych cudownych historii. I tam jeszcze płyną potoki borowinowe i tak dalej. No jest co oglądać, jest czym nasycić zmysły. Jest co chłonąć. Tak, tak. A ta osoba patrzy i mówi tak, gdzieś ty mi przywiozła, przecież tu nic nie ma. Tak, i to jest takie bardzo przykry, bo to jest stan większości z nas niestety. Więc ja najpierw będę zaklinała pogodę tam, gdzie jej nie ma, albo gdzie jest byle jaka. A ponieważ jest kwiecień i czas przygotować wiosenną wycieczkę, to właśnie dlatego tej nawigacji naturalnej dzisiaj. Kiedy się na nią wybrać? No wtedy, kiedy oczywiście będą drzewa, krzewy i trawy i już wszystko będzie miało liście. Ziemia wolna od zmarzliny będzie wydzielała swój zapach, a rzeki i potoki będą płynęły wartko albo leniwie, czyli gdzieś tam pod koniec kwietnia. Chodzi o to właśnie, żeby poczuć tę przyrodę, przestrzeń, żeby poczuć siebie wszystkimi zmysłami, bo mózg potrafi budować naprawdę wspaniałe rzeczy, ale potrzebuje paliwa, bodźca, którego dostarczają zmysły. Indianie Navajo potrafili na przykład, przykładając ucho do ziemi, usłyszeć zbliżające się konie, wiedzieć ile ich jest, z jaką prędkością pędzą i czy na grzbietach siedzą jeźdźcy. A my co dzisiaj potrafimy wyczytać, choćby z liści, z marszczek wody czy z mchu? No prawie nic. Kiedyś dotarłam do takiego przewodnika turysty z lat 50. i tam było napisane, co każdy młody człowiek powinien wiedzieć, że na drzewach rosnących osobno gałązki i liście są bardziej grube od strony południowej, że kora, zwłaszcza na drzewach liściastych z północnej strony, jest bardziej chropowata i pokryta mchem, że z drzew iglastych od południowej strony ścieka więcej żywicy, że pokryty mchem bok kamienia wskazuje północ. A wszystko po to, by określić, chociażby w przybliżeniu kierunki, kiedy człowiek się zgubi, a nie ma kompasu, choćby w lesie. A rośliny, niebo, woda, zwierzęta, to jest właśnie takie bezcenne nasze źródło informacji na temat i nas, i naszego świata. No to wychodzimy na górskie łąki. No i też warto wiedzieć, że stoki południowe i północne są inaczej określone. Ciemniejszego koloru będzie ten, który jest bliżej nas. Inaczej są oświetlone właśnie. A na południowym stoku jest więcej roślinności. Za to niższe drzewa rosną na zboczach i w miejscach narażonych na silny wiatr. Choćby takie jakuszyce w Karkonoszach wykształciły, bo tam wieje, że chochot, inny gatunek brzozy. Są to brzozy karłowate, karłowate świerki. Właśnie tak natura się dostosowuje, a my powinniśmy chłonąć i zachwycać się tym wszystkim. Jeśli w lesie śpiewają ptaki, to trzeba wiedzieć, że nie robią tego z przyjemności. One nie tracą energii na trele, na śpiewy bez potrzeby. Mają konkretne powody. Jakie? Wyznaczają terytorium, informują innych znajomych, gdzie są, proszą o jedzenie, odstraszają lub ostrzegają przed niechcianymi. Jeśli gdzieś w lesie pojawią się muchy i pszczoły, to też warto wiedzieć, bo to jest znak, że kilkaset metrów w linii prostej jest źródło wody. Na takim terenie oczywiście nie spotka się ani bukowych drzew, ani też sosen, bo te lubią sucho, że tak powiem, w korzeniach. A na mokradłach, no to olchy, wierzby bliżej rzeki, no one tam moczą te swoje korzenie w wodzie. Jak trzeba przejść strumień czy rzekę, to też przypomnieć sobie stare przysłowie, że toczący się kamień nie porasta mchem. Więc popatrzeć na głazy, te pokryte mchem, są stabilne i choć śliskie, to właśnie po nich bezpiecznie można wyjść na drugi brzeg. I też słuchać warto dźwięków strumieni. Jak woda spada z wysokości, jest głośna, jazgocząca. Strumień może też burczeć, bulgotać, wydawać dźwięki przypominające perkusję. No, kto ostatni raz coś takiego zwraca uwagę? Ja to mam na co dzień i tym się cieszę. Tym karmię swoje zmysły. Za to rzeki nizinne są cichsze. Tam woda płynie leniwie, prawie bezgłośnie. Jeśli czasami zobaczymy ślimaki na powierzchni wody, no to też trzeba wiedzieć, że woda tam jest cieplejsza, a zawartość tlenu spadła na tyle, że ślimaki próbują zaczerpnąć powietrze. W czasie wycieczki nad staw, nad jezioro, można zobaczyć lilie wodne. I to też jest taka ważna wskazówka, że białe lilie lubią płytką, czystą wodę, krystalicznie czystą. I to już wiadomo, że będzie taka woda do 2 metrów. Za to żółte lilie lubią mocniejszy nurt i głębokość do 5 metrów. Ale tam, gdzie są łódki i ludzie, to lilie nie pojawią się za bardzo, nie urosną. Można też przyjrzeć się roślinności wzdłuż brzegów. Stawu, strumienia, jeziora czy rzeki. I nie chodzi o to, by mieć taką wiedzę encyklopedyczną, znać się na gatunkach albo, no nie wiem, wiedzieć dokładnie, jakie rośliny, co i jak. Ale tylko zauważyć, jak zmienia się roślinność. w pobliżu wody? Czy jest bardziej gęsta, czy bujna? Jakie kolory dominują? Jakie rośliny są tam? Czy są to mocne rośliny? Woda to niejednolita tafla, nawet w stawie. A gdy pływają tam kaczki, no to wiadomo, że będzie pomarszczona. I nawet w Łazienkach Królewskich w Warszawie można zaobserwować, że jak kaczka płynie, to mało, że takie zmarszczki wody są, to jeszcze jest taka jakby litera V tworzy się za tą kaczką. Jak druga płynie, to też litera V, ale tam, gdzie te dwa wzory się mieszają, to tworzy się nowy krzyżowy i wygląda kompletnie inaczej. I tam, gdzie woda spokojna, można zobaczyć odbicie drzewa, krzewu nad brzegiem. I też trzeba wiedzieć, że jasne gałęzie będą wydawały się ciemniejsze i zmętniałe, a ciemne odrobinę jaśniejsze. To cudne doświadczenie, proszę Państwa, zobaczyć nawet własne odbicie z poziomu wody, a nie naszych oczu. Dlaczego o tym mówię? Właśnie, bo w czasach, kiedy brak laptopa, komórki, GPS-a powoduje totalny zamęt i nieumiejętność zachowania się, a nawet przeżycia w nieznanym terenie, to warto tak z wiosną postawić na nawigację naturalną, bo to same korzyści dla ciała, dla emocji, dla umysłu i dla ducha. Taki apel od Grażyny Dobroń. Bardzo dziękuję. Jak opowiadałaś o tej nawigacji naturalnej i o tym, że teraz tego nie czytamy, ja sobie przypomniałam moje dziecięce lata i harcerstwo. Tam nawet była jakaś taka sprawność. Tak. Ten przewodnik z lat 50., który tam wygrzebałam, to przewodnik młodego turysty i mówię, ojej, tam wszystko jest napisane. Kiedyś po prostu to było normalne, naturalne. Każdy młody człowiek o tym wiedział. No właśnie, jeśli mają Państwo ochotę przypomnieć sobie tę wiedzę, mamy poradnik, mamy ratunek, kilka egzemplarzy wodny, kilka egzemplarzy książki Jak czytać wodę Tristana Gulli, to członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. On napisał też poradnik wędrowca. Tak, przewodnik wędrowca. Wędrowca to są w ogóle świetne książki, a ta o wodzie, no nie powiem. Zrobiła na mnie wrażenie, bo to chodzi też i o pływy, o oceany. Ostatnie zdanie powiem takie. Jedziemy sobie na przykład do Portugalii czy do Hiszpanii. Rozkładamy się na piachu, zamykamy oczy, leżymy na ręczniku i nagle ciach, zalewa nas fala. I nikogo nie ma, prawda? I mówimy, jak to? No są pływy o właściwej godzinie, ale osoba, która przyjeżdża i która chce być pięknie, prawda, potraktowana przez przyrodę, nie wie o tym. No i można czasami sobie zrobić krzywdę. I ta i inne informacje w książce Jak czytać wodę, 22 i 7 trójek, kilka egzemplarzy dla Państwa. Bardzo dziękuję. O nawigacji naturalnej opowiadała nam dziś Grażyna Dobroń. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. River broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them.

I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. U pani proszę panią w życiu, wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal, przez małą chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal, bynajmniej żal, bynajmniej żal, żal. Bynajmniej i Wojciech Młynarski. 28 minut zostało do południa. My teraz z natury w architekturę. Drapacze chmur na dobre wpisały się w krajobraz wielu miast na całym świecie. W niektórych miejscach ich budowę wymusza na przykład położenie miasta. I tak jest w Nowym Jorku. Na Manhattanie budować można praktycznie już tylko w górę, a wyścig o postawienie najwyższego budynku na świecie zaczął się prawie 100 lat temu. Na Manhattanie przy Wall Street pod numerem 40 znajduje się budynek zwany Trump Building lub 40 Wall Street. Jest to jeden z pierwszych drapaczy chmur w Nowym Jorku. And this was the tallest building in the world. Był to najwyższy budynek na świecie przez 3 dni. Na przełomie 1928 i 1929 roku nowojorscy architekci rywalizowali ze sobą, kto zbuduje najwyższy budynek. Craig Servant zaprojektował właśnie ten wieżowiec przy Wall Street 40. Budynek rósł tak wysoko, że reszta architektów przestała się ścigać. Servant miał tylko jednego konkurenta, Williama Van Allena, który projektował budynek Chryslera przy 42 ulicy. Servant dowiedział się, że budynek Chryslera ma mieć 281 metrów wysokości, więc zakończył swoją budowę na 282 metrach. Budynek został otwarty z wielką fetą. Ogłoszono go najwyższym na świecie. Servant nie wiedział jednak, że Van Allen planuje na budynku Chryslera umieścić iglicę. 3 dni po otwarciu Wall Street 40 na budynku Chryslera pojawiła się iglica. Jej montaż zajął 90 minut. I w ten sposób Chrysler Building stał się najwyższym na świecie. Wyższym niż wieża Eiffla. To było w maju 1929 roku. W marcu 1930 skończyła się budowa Empire State Building, który ma 381 metrów wysokości. Do 1972 roku był to najwyższy budynek na świecie. Teraz zajmuje 36 miejsce. Jeszcze 7 lat temu był 17. Budynek Chryslera zajmuje 86 miejsce i praktycznie już nie liczy się w tym rankingu. Ale nie mówcie nic Trumpowi. Nie chcę żadnych tweetów na ten temat jutro rano. A podniebne wieżowce podziwiała Gabriela Dermetko, oprowadzał ją René Ryłski, nowojorska przewodniczka. In a fried out combi, on a hippie trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear that thunder? You better run, you better take cover.

scared of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Bill Withers śpiewał dla nas o tym pięknym, miłym, cudownym dniu, który nadchodzi. Ja myślę, że ciąg dalszy tego dnia będzie również taki. Chyba nie mamy wyboru. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu przyda się teraz Państwu, ponieważ mam tu garść zaproszeń na naszą specjalną, wyjątkową galę wręczenia trójkowych nagród Srebrne Usta. To w najbliższy czwartek, 5 kwietnia o godzinie 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko wtedy już będzie jasne, a galę uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna, a brawurowo poprowadzą Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. 22 i 7 trójek. Kto chce trójkę wtedy odwiedzić, zapraszamy.